nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyt oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 listopada, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Działaniem politycznym nazwali politycy PiS decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego partii. Sondaże prezydenckie na korzyść Rafała Trzaskowskiego, w piątek starcie z Radosławem Sikorskim w prawyborach. 1-0 dla Szkocji w meczu Ligi Narodów. Więcej za chwilę w serwisie sportowym. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości za ubiegły rok. Szef PKW Sylwester Marciniak chciał odroczyć decyzję do czasu, aż Sąd Najwyższy wypowie się w sprawie sprawozdania Komitetu Wyborczego PiS. Skoro jedyną przesłanką odrzucenia sprawozdania partii politycznej jest odrzucenie sprawozdania Komitetu Wyborczego, to moim zdaniem naturalną rzeczą było poczekanie do następnego posiedzenia, czyli 2 grudnia. Też w tym zakresie ten wniosek nie uzyskał większości. Poseł Marek Wesoły z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że decyzja PKW to decyzja polityczna. Myślę, że wykorzystamy wszystkie możliwe kroki prawne, aby odwoływać się od tej decyzji politycznej. Próba zniszczenia największej partii opozycyjnej, ale nie w takich opału wychodziliśmy. Myślę, że poradzimy sobie i oby nie było tak, że takie działania w państwie demokratycznym wrócą się przeciwko rządzącym. Jeśli orzeczenie PKW się uprawomocni, partia może utracić subwencje. Chodzi o 75 milionów złotych. Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze wyborów prezydenckich. Tak wynika z sondażu na zlecenie Platformy Obywatelskiej, którego wyniki opublikował premier Donald Tusk. Radosław Sikorski wygrywa tylko w drugiej turze, a przegrywa w pierwszej. Jak wyniki sondażu komentują ubiegający się o nominację Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Trzaskowski i Sikorski? O tym Małgorzata Naukowicz. Prezydent Warszawy zwrócił uwagę, że ma przewagę we wszystkich kluczowych grupach wyborców. Zarówno u wyborców Koalicji Obywatelskiej, jak wyborców Lewicy, Trzeciej Drogi, Konfederacji i Niezdecydowanych, co bardzo ważne, wszędzie tam ja mam przewagę. Sondaż był robiony jeszcze przed prawyborczą kampanią. Mówił dziennikarzom w Brukseli szef MSZ Radosław Sikorski. Dodawał, że cieszy go obecna dynamika sondażowa. Po kilku dniach niezadeklarowanej kampanii jestem łeb w łeb z kandydatem, który funkcjonuje jako taki od 5 lat. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma wasz głos, napisał w mediach społecznościowych lider PO, premier Donald Tusk. W piątek Koalicja Obywatelska ma wskazać w prawyborach, który z kandydatów wystartuje w wyborach prezydenckich. Wiele z Państwa redaktorów mówicie, że są szpileczki, ale ja myślę, że te szpileczki to taka akupunktura dla naszych struktur. Ocenia prawyborczą rywalizację Trzaskowski-Sikorski szefowa Komisji Wyborczej w KO Dorota Niedziela. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nowe rozwiązania socjalne dla policjantów zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji. W Szczytnie na promocji nowych oficerów w Akademii Policji Tomasz Siemoniak mówił o brakach kadrowych w tej służbie. Od czerwca mamy pozytywną tendencję, więcej chętnych do służby, mniej odejść. Świeżo podpisana przez prezydenta ustawa o ułatwieniu powrotów, o preferencjach dla uczniów klas mundurowych, różne rozwiązania finansowe. Pracujemy też ze związkami zawodowymi nad tym, żeby rozwiązać problemy mieszkaniowe policjantów. Chcemy, żeby dojść do takich warunków, jakie mają żołnierze Wojska Polskiego. MSWiA podaje, że w policji nieobsadzonych pozostaje kilkanaście procent stanowisk. Największe problemy są w największych miastach. W drugiej połowie grudnia zostanie oddana do użytku północna obwodnica Krakowa. To 12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej na obrzeżach miasta. Trasa S52 miała być gotowa we wrześniu, ale między innymi przez opady deszczu i badania archeologiczne prace się przedłużyły. Teraz na miejscu trwają ostatnie prace, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Trwają prace przede wszystkim w okolicach węzła Zielonki. Tam jest asfaltowana nawierzchnia jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. Są też prace przy murze oporowym. Są też prace wykończeniowe w tunelu Zielonki. Pozostałe części tej trasy są już praktycznie gotowe w zdecydowanej większości. Zresztą kierowcy jeżdżący przez węzły Węgrzce, Batowice czy Modlnica widzą, że tam są i już znaki postawione, i już znaki pomalowane. Te prace są na etapie wykończeniowym. Północna obwodnica Krakowa kosztowała 1,5 miliarda złotych. Klimat. Wieczorem jakość powietrza nad Polską dobra lub bardzo dobra. Wyjątkiem są okolice Kudowy-Zdroju, gdzie ta jakość jest średnia. W takim przypadku zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla osób chorych lub starszych. Stan wody w większości rzek jest w strefie niskiej bądź średniej. Nigdzie nie przekroczono stanu alarmowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Od 20 minut kopią w Warszawie. Polska podejmuje Szkocję w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów. Na stadionie narodowym jest Adam Malecki. No i trzy pytania. Czy wszyscy zawodnicy grają w swoich spodenkach? Czy wszyscy zostali wpisani w protokół meczowy? W końcu jaki jest wynik? Halo Adam. Ci, co mają grać, grają, no ale nie jest to najlepsza sytuacja. Teraz Nikola Zalewski, który jest najlepszy z naszych na boisku, próbował jeszcze dośrodkować, no ale niestety z tej sytuacji nic nie wyniknęło. Wyniknęło natomiast całkiem sporo z sytuacji, którą mieli Szkoci już w trzeciej minucie. Koronkowa akcja, który rozklepali naszych obrońców. Piłka trafiła do Johna McGinniego, który precyzyjnym strzałem z niemal 11 metra pokonał Skorupskiego. Jeszcze ofiarnie próbował dośrodkowywać, interweniować Jakub Kamiński, ale jego ofiara na nic w tym przypadku się zdała. Szkoci prowadzą 1-0. Nie można pozwolić na to, żeby złapali wiatr w żagle. Natomiast my musimy w jakiś sposób odpowiedzieć na tę całą sytuację i próbujemy odpowiedzieć. Druga minuta, fenomenalne podanie Zalewskiego do Sebastiana Szymańskiego. Jednak zawodnik Fenerbahce zwlekał ze strzałem. Trzeba było strzelać, tak jak to zrobił w Glasgow, kiedy pokonał bramkarza rywali. Potem w 10 minucie przebojowo przebijał się przez zasieki rywali Kamiński, ale jego strzał z lewej nogi był za słaby. Chwilę później mocny strzał Piątkowskiego nad poprzeczką. Bramkarz Craig Gordon przeniósł piłkę. No i w 18 minucie najlepsza okazja dla naszych. Świetny przechwyt Zalewskiego. Podał do Świderskiego, który w sytuacji sam na sam z bramkarzem strzelił obok bramki. Piłka jeszcze musnęła siatkę i niestety nie wpadła do środka. Polacy starają się, grają całkiem dobrze, szukają swoich szans. No, muszą coś z tą sytuacją zrobić, ponieważ tylko remis daje im utrzymanie w wyższej dywizji i możliwość gry w barażach. Natomiast ta sytuacja teraz jest dużo bardziej komfortowa dla Szkotów, którzy nawet w przypadku dobrego układu w tabeli mogą awansować do ćwierćfinału Ligi Narodów. Jak na razie przegrywamy. 21 minuta spotkania, 1-0 dla Szkocji. To był Adam Malecki ze Stadionu Narodowego. Jeszcze się będziemy słyszeć dziś wieczorem. W Maladze reprezentacja Polski kobiet w tenisie. W Opałach Polki przegrały pierwszy pojedynek półfinałowy w meczu z Włoszkami. Zaczęło się od porażki Magdy Linet z Lucią Bronzetti 4-6, 6-7. Trwa starcie Igi Świątek z Jasmine Paolini. Pierwszy set dla filigranowej Włoszki o polskich korzeniach do 3. Teraz w drugiej partii 5-4 dla Igi Świątek. No, liczymy na to, że jednak wyrównamy, a potem debel. Jutro w całym kraju możliwy deszcz, deszcz ze śniegiem bądź śnieg. Na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie silny, w górach nawet do 160 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo! Pięknie! Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Cicho bądź! Co za bachor! Głucha jesteś? Przemoc. Wynoś się! Bo ja cię zdzielę! Przemoc odbiera dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej masz.

Bass. Julie i Cody zamieniają się w trakcie występów instrumentami, czyli krótko mówiąc, Julie najpierw gra na gitarze, a później przesiada się za perkusję po kilku utworach, a Cody z kolei za perkusji przechodzi bliżej trochę może publiczności i bierze do ręki gitarę. Taka ciekawostka dosyć charakterystyczna dla zespołu. Jedna z najlepszych gitarowych płyt tego roku, zwłaszcza jeśli chodzi o zespoły młode, to taka mieszanka rocka garażowego, surfu, momentami trochę muzyki westernowej. Na pewno jest trochę psychodelii i też momentami trochę eksperymentów, chociaż nie w tych utworach najbardziej melodyjnych czy singlowych. Godzilla Rises za nami, a teraz chyba najbardziej rozpoznawalny utwór z albumu Eels Van Goghs. I'm not trying to be mean or any of that. This is for your own good, and I'm not going to be traumatized because you want to be dumb. Oh, Firefighters, a wcześniej Van Ghost Vote For It z drugiego albumu Tria Being Dead Eels. Nie wspominałem o tym, że oboje, czyli i Julie, zwana Falcon Bridge, i Cody nie tylko grają na instrumentach perkusyjnych oboje i na gitarach, ale również oboje śpiewają i to całkiem nieźle. Czasami solo, zazwyczaj jednak w harmonii i naprawdę ich głosy pasują do siebie zdecydowanie. Kiedy trzeba, potrafią brzmieć delikatnie, kiedy indziej agresywnie, zabawnie i na serio również. To jest, jeżeli ktoś z Państwa lubi przygody, muzyczne przygody, to to jest płyta właśnie dla tego kogoś, dlatego że naprawdę tam się sporo dzieje. Przypominam, Being Dead i Eels. Wczoraj minęło 10 lat od premiery płyty Ariela Pinka Pom Pom. Gypsy heart, but fruits from fresh on wine. Your luscious lips entice me to discover. Talk to me, call me a love lad. Call to me, on the lazile. Save me, tell us of the denial. Make the most of this true love. Put your number in my phone. Put your number in my phone. I to get some time alone. I wanna get to know you more, baby. Put your number in my phone. If I could get some time alone. Hey, Elle, it's Jessica. At the taco truck in Silver Lake, and I don't know if you're like really busy or something, but I haven't heard back from you, and I'm just wondering like if you could talk to me. It's now or never, babe. Make believe on the lazile. Come for tea. I'll be your neighbor if you want all this and more. Put your number in my phone. Put your number in my phone. I hope to. Thank you. Lipstick, a wcześniej Put Your Number in My Phone. Oba utwory z albumu Pom Pom sprzed niemal dokładnie 10 lat. To zresztą pierwsza płyta, którą Ariel Pink nie podpisał jako Ariel Pink's Haunted Graffiti, tylko po prostu Ariel Pink. Wczoraj minęło 10 lat od premiery tego właśnie wydawnictwa. Również wczoraj przypadała 80. rocznica urodzin Gina Clarka, wokalisty grupy The Byrds, tego pierwszego, najlepszego, najmocniejszego składu. Gene Clark był autorem wielu piosenek i do tych naprawdę ważnych. Niestety odszedł z zespołu dosyć wcześnie, ale za chwilę dwie próbki jego talentu. The reason why, oh, I can say, go, go, and right away, after what you did, I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone. Baby, for a long time, baby, for a long time, you had me believe. Nie tylko jedna z najsłynniejszych piosenek grupy The Birds, ale w ogóle jedna z najsłynniejszych piosenek drugiej połowy lat 60., przynajmniej jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. 8 Miles High, pierwsza piosenka z elementami psychodeli. Rok 1966, a wcześniej I'll Feel a Whole Lot Better. To już piosenka, którą w całości skomponował Gene Clark. Mówię w całości, dlatego że jeśli chodzi o 8 Miles High, to tutaj pomagali mu David Crosby i Jim McGuinn, oczywiście z grupy The Birds. Teraz posłuchamy Gina Clarka w solowym utworze z płyty No Other z roku 1974. that my eyes are seeing twice. Once for every expectation, and one. Piękny utwór i pięknie zaśpiewany Gene Clark z płyty No Other z roku 1974. Some Misunderstanding. Do dziś Gene ma wielu fanów i to naprawdę bardzo znanych, takich jak chociażby Paul Weller, Robert Plant, Ivor Watts Russell, szef wytwórni 4AD, członkowie zespołów Beach House, Fleet Foxes, Grizzly Bear. Naprawdę jest ich sporo. A teraz weteran amerykańskiej sceny folkowej Tucker Zimmerman. Of the sky, fill me with laughter and a lopsided smile, and roll back the waves to cloud my eyes. I want to dance with a whale for a while. Oh yeah, oh yeah. There's a message in a bottle from 1492. Shipwrecked sailors on a rock, a stone's throw away from the village they plunder. Our time is up, no more shall we count the clicks of the clock. Oh yeah, oh yeah. I'll teach the gentle Vikings to remember your name. Oh yeah, oh, oh yeah, oh yeah, yeah. So drain me away to the far-flung sea. Measure me with mystery, weigh me with wonder. Slip me away between the sheets, over the top, and all the way under. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tucker Zimmerman ze swojej płyty wydanej na początku października Dance of Love. To był utwór Burial at Sea, a towarzyszyli mu członkowie grupy The Big Thief. Przede wszystkim wokalnie było słychać Adrian Lenker. Remanentu część dalsza, teraz płyta, która ukazała się we wrześniu i najwyższy czas, żeby dzisiaj pojawiła się chociaż we fragmentach. Joan Wasser nagrywająca już od blisko 20 lat jako Joan as Police Woman. It's clear to me, we got the mind to slow this slide to death alone. It's hesitation we can't afford, unless we secretly long for ruin. Keep your eye on the middle of the wall. Destroy it all. Two eyes just be softer and cry for another's pain. Try to remember nothing, nothing, nothing needs to change. Secretly long for ruin. Do you secretly long for ruin? Do you secretly? hard to have any recall over the noise. Yeah, I was a mess on the street in my nightdress, acting like I was useless. Maybe I was then. Trouble's just a verb, and love looks like a word so false, it's true. But I found it, yeah, I found. Remember the Voice, a wcześniej Long for Ruin. Dwa utwory z płyty Joannes Police Woman, Lemons, Limes and Orchids. A na zakończenie najnowsza piosenka ze wszystkich dzisiejszych utworów udostępniona raptem 5 godzin temu. Kim Deal i tytułowy utwór jej najnowszej płyty, która będzie miała premierę w piątek, Nobody Loves You More. Stop at the sight of you standing there. I mean to tell you, nobody loves you.